Come on. Αυτό που λένε στα αγγλικά it's too good to be true. Θάρρος στη ζωή μας θέλει κι είναι πάντοτε ωραία η ελπίδα για παρέα. Κι άλλο, πιο πολύ χάος. Η καρδιά σου να μην βάζει ούτε πίκρα ούτε μαράζει. Τράβα μπρος και μη σε μέλη, τράβα μπρος και μη σε νοιάζει. Ή θα αντιδράσουμε τώρα ή χαθήκαμε. Ήταν ή επιτάσσαμε τη φίλη. Εδώ θα πέσουν κορμιά. Τέρμα. Ο Μπουμπούκος στο ναυτικό. Θέλαμε να ξεκινήσουμε κλασικά τη βδομάδα και τη μέρα βέβαια. Όταν μάθαμε προχθές ότι θα αναλάβει την ναυτιλία της Ελλάδας και είμαστε και πρώτη, δεύτερη, τρίτη δύναμη στον κόσμο, ηγέτης αυτού του τομέα, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όταν το ακούσαμε προχθές, μας ήρθε κατευθείαν η Αλίκη Βουγιουκλάκη στο μυαλό. Δεν ξέρω, φαντάζομαι και σε πολλούς άλλους. Το είδα και στα κοινωνικά δίκτυα και στα υπόλοιπα. Έγινε ο συνειρμός. Λογικό είναι να γίνει ο συνειρμός. Έτσι θα πάμε και σήμερα με αυτόν τον ρυθμό εμβατηρίου. Αλλά στη φράση και στους στίχους, τράβα μπρος. Είναι ό,τι καλύτερο. Πολλά έχουμε να πούμε για αυτή την κυβέρνηση. Μάλλον λίγα έχουμε να πούμε για αυτή την κυβέρνηση. Αλλά πολλά θα έχουμε να δούμε και να ζήσουμε με αυτή την κυβέρνηση, αν και ο βίος της θα είναι μικρός. Αρχίζουν τώρα σιγά σιγά και τα γυρίζουν. Δεν έχει σημασία, κάθε μέρα που μετράει θα την υπολογίζουμε ως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπήκαν και οι ακροδεξοί, είναι ο μόνος τρόπος να μπουν ακροδεξοί χωρίς εκλογές. Γιατί με εκλογές δεν θα μπαίνανε. Η εντολή προς το λαό ήταν να έχει 6-7% να ελέγχει. Κανείς δεν εξουσιοδότησε κανέναν να κυβερνάει το λαό. Παρ' όλα αυτά τους έχουμε εκεί, τους χαιρόμαστε. Η μέρα ξεκίνησε με προσευχή. Ω λατρευτέ πάνα και οι άλλοι εντόπιοι θεοί, κάντε μου τη χάρη να είμαι ωραίος στην ψυχή και όσα εξωτερικά έχω να είναι σε αρμονική σχέση με την ψυχή μου. Τράβα μπρος κι όσα έρθουν κι όσα πάνε, τράβα μπρος και του κεφαλιού σου κάνε. Να υπολογίζω για πλούσιο μόνο τον σοφό κι ας έχω τόσα μόνο χρήματα όσα δεν μπορεί κανένας άλλος να έχει και να κουβαλάει εκτός από έναν συνετό. Τράβα μπρος, πριν η νιώτη σου να φύγει. Μας χρειάζεται τίποτα άλλο, Φέδρε. Τράβα μπρος, η ζωή μας είναι λίγη. Μας χρειάζεται τίποτα άλλο, Φέδρε. Φεδρέ ήθελε να πει, αλλά το τόνισε αλλού, δεν έχει σημασία. Αυτή είναι η προσευχή, έτσι θα ξεκινάει κάθε πρωί στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, κάτω εκεί στον Πειραιά, με προϊστάμενο το Χρυσοχοίδη. Ωραίο σχήμα όλο αυτό. Ολιγομελές, ευέλικτο, όπως πρέπει να είναι. Από την αρχή δείξαν οι άνθρωποι και με την τήρηση βεβαίως της συνταγματικής νομιμότητας, αυτό το κουρέλι που το πάνε και το φέρνουν και όλα γίνονται για αυτό το κουρέλι, και βεβαίως πάντα με τη συγκατάθεση του λαού. Απέναντι, να μην εκφραστεί με τίποτα. Το μόνο και για το μόνο μπορεί να εκφράζει το λαό είναι αυτά τα διλήμματα που θέτουν τα reality, τα περίφημα. Θες να φύγει αυτός ή αυτός, ψήφισε τώρα και θα κερδίσεις κι εσύ μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, όταν πρόκειται για τη ζωή του, καλός είναι μόνο τηλεθεατής, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι διαφορετικό. Επικεφαλής όλης αυτής της προσπάθειας για να σωθεί η χώρα είναι ο κύριος Λουκάς Παπαδήμος, τραπεζίτης, στηρίζεται από τα βασικά μέσα ενημέρωσης αυτού του τόπου. Τελεία. Δεν χρειάζεται να τον στηρίζει κανένας άλλος. Είστε περί τι όλοι οι υπόλοιποι, είστε κομπάρσοι, καταναλωτές, όχι και τόσο καλή τελευταία λόγω κρίσης, αλλά κάποια στιγμή θα πάρουμε τα πάνω μας για να αρχίσετε πάλι να καταναλώνετε, για να γεμίζουν τα γνωστά ταμεία και να προχωρήσει η δημοκρατία καταρχήν, η οικονομία τους κατά δεύτερον. Ο κύριος Παπαδήμος περίλαβε, ανέλαβε από τον Γιώργο Παπανδρέου και έκανε και το πολύ ωραίο, το θαυμάσαμε όλοι, νομίζω εκφράζει κάθε Έλληνα, να ευχαριστήσει τον Γιώργο γιατί λέει τα πήγε καλά. Ο κύριος Παπανδρέου έχει κάνει τα τελευταία χρόνια μια τεράστια προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της οικονομίας, τη δημοσιονομική εξυγένση μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Μπράβο! Και θέλουμε όλοι να τον ευχαριστήσουμε για το έργο του. Κόβουμε και απότομα. Αυτοί είναι οι Ιταλοί, οι οποίοι πανηγυρίζουν επειδή έφυγε ο Μπερλουσκόνη και τραγουδάνε τον Μπελατσάο. Το ξέρουμε όλοι εμείς. Θα το ακούσουμε τώρα το καθαρό, πεντακάθαρο. Θα το ακούσουμε πάλι με τις δηλώσεις του κυρίου Παπαδήμου. Πολύ μας άρεσε το ότι εκτίμησε και εκφράζει το αίσθημα του ελληνικού λαού. Θεωρούμε όλοι τον Γιώργο πολύ επιτυχημένο. Θεωρούμε ότι έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια ο Γιώργος. Θεωρούμε επίσης ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά και θεωρούμε και αισθανόμαστε την ανάγκη όλοι, φαντάζομαι όλοι σας, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο. Αυτή η ντροπή, αυτό το στίγμα ήταν η πρώτη κίνηση του κυρίου Παπαδήμου να τον χαιρόμαστε όλοι μαζί. Ο κύριος Παπανδρέου έχει κάνει τα τελευταία χρόνια μια τεράστια προσπάθεια. Βέβαια. Για τη σταθεροποίηση της οικονομίας, τη δημοσιονομική εξυγένση. Και θέλουμε όλοι να τον ευχαριστήσουμε για το έργο του. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Θέλουμε όλοι να τον ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Για το έργο του. Δεν έχει ξαναγίνει. Να ευχαριστούμε ένα ρεζίλι πρωθυπουργό, έναν γκαφατζή πρωθυπουργό, έναν άνθρωπο που στράφηκε κατά του λαού έτσι χήμα, ομά, έναν άνθρωπο που πρόδωσε, ένα δοσύλλογο. Βέβαια, έρχεται και ένα δεύτερο δοσύλλογο, είναι η δεύτερη κατοχική κυβέρνηση. Για να μην ξεχνιόμαστε, βλέπω από τι δημοσκοπήσει τη Κυριακή, τρει ήταν, πάνω από 70%. Χαίρεστε, σε εισαγωγικά τώρα, ελπίζετε ότι κάτι καλό θα έρθει. Το κάτι καλό θα έρθει, όλοι το θέλουμε, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάτι καλό. Δικαίωμα όλων είναι να εκφράζονται και να επιλέγουν και να τους αρέσει και να ελπίζουν σε οτιδήποτε, δεν το συζητάμε. Αρκεί να θυμόσαστε αυτό το 70%, το 75%, πόσο είναι ανάλογα, να θυμόσαστε σε ένα μήνα πόσο είχατε ελπίσει και σε ποιον είχατε ελπίσει. Μόνο αυτό θέλουμε, μόνο αυτό είναι το αίτημα, ώστε όταν θα τα ξαναπούμε, όταν θα έχει κυλήσει λίγο νερό, όταν θα έχουν πάρει τα πρώτα μέτρα, όταν θα έχουν γίνει αυτά τα πολύ ωραία, όταν δεν θα έχουν αναιρέσει τα προηγούμενα μέτρα, όταν θα είμαστε πάλι στα δύσκολα, θα θυμηθείτε τι ακριβώς επιλέγατε. Θα πάμε λίγο να ακούσουμε Σαμαρά στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο οποίος μόλις έχει ξεκινήσει, να πάρουμε μια γεύση για τη συνεδρία της Νέα Δημοκρατία. Έχουμε αναστάτωση στους βουλευτές, τα ξέρετε τώρα όλα αυτά, live όπως λέμε, να ακούσουμε τι λέει και εδώ είμαστε σε κανένα δίλεπτο. Ακυρώθηκε η έκτη δόση που είχε εγκριθεί από τις 26 Οκτωβρίου. Αμφισβητήθηκε ευθέως η παρουσία μας στο ευρώ και κατέρευσε κάθε ίχνος αξιοπιστίας της επίσημης Ελλάδας στον έξω κόσμο. Η χώρα βρέθηκε ουσιαστικά χωρίς κυβέρνηση και χωρίς πρωθυπουργό σε στιγμές που η διεθνής κρίση χρέους γενικευόταν και χτύπαγε πλέον και άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Τη στιγμή εκείνη η Νέα Δημοκρατία πήρε πρωτοβουλία να δώσει διέξοδο στο πρόβλημα της ακυβερνησίας αλλά και στον κίνδυνο της εσωτερικής έκρηξης και της εξωτερικής κατάρρευσης. Θέσαμε λοιπόν τέσσερις στόχους. Να αλλάξει ο Πρωθυπουργός. Να δημιουργηθεί μεταβατική κυβέρνηση. Όχι πάλι τα ίδια, είπαμε να ακούσουμε λίγο Σαμαρά σε κανένα καλό κομμάτι. Θα τον παρακολουθούμε και μελλοντικά σε λίγο. Δηλαδή, αν πει κανένα καλό, μην μας λέει πάλι τους τέσσερις στόχους. Τα πουκάμισα που δεν πρέπει να αλλάζουμε. Και κυρίως ότι ενώ κυβερνούμε, στηρίζουμε με τους δύο αντιπροέδρους, δεν συγκυβερνούμε. Αυτή την κομμωδία που η Νέα Δημοκρατία έχει αναγκαστεί. Ήταν δεδομένο ότι θα το έπαιζε κάποια στιγμή, ενώ ξέραμε όλοι από πριν ότι το έλεγε κιόλας και ο Σαμαράς ότι. Όποια υπογραφή έχει μπει από Έλληνα πρωθυπουργό, από Έλληνα πολιτικό, θα τη συνεχίσουμε κι εμείς όταν και όποτε γίνουμε κυβέρνηση. Να ξέρετε πάντως ότι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είστε ήσυχοι από αυτό. Παρακολουθούμε. Αν είναι κάτι καλό, θα σας το πούμε αμέσως. Πάμε τώρα στο Βενιζέλο, γιατί είπε κάτι πολύ πρωτότυπο ο νέος Υπουργός Οικονομικών. Τα δύσκολα μέτρα έχουν ψηφιστεί. Το πολιτικό κόστος έχει αναλυθεί. Ο ελληνικός λαός ξέρει τι έχει μπροστά του την χρονιά που έρχεται. Δεν απαιτούνται νέα μέτρα. Δεν απαιτούνται νέες περικοπές, νέες θυσίες. Ο Παρτιτζάνο, πορτάμι βία. Ο πέρα τσά, πέρα τσά, πέρα τσά, τσά, τσά. Ο ελληνικός λαός ξέρει τι έχει μπροστά του την χρονιά που έρχεται. Παρτιτζάνο, πορτάμι βία. Γέννησε το τιμωρί. Πρέπει όμως να εφαρμόσουμε με συνέπεια, με συστηματικότητα όλα τα ψηφιστέντα και ισχύοντα μέτρα και μας επιτρέπουν να εκτελέσουμε τον πρόκολο. Νομίζατε ότι θα έλεγε το λαό, είναι δυνατόν ο Βενιζέλος να έλεγε το λαό για τον πρόκολο γίνεται η κουβέντα. Υπάρχει πιθανότητα αυτή η κυβέρνηση, εδώ δεν το κάνει προηγούμενη, θα το κάνει αυτή η κυβέρνηση. κάποιος ανάμεσά μας, κάποιος στην παρέα των Ελλήνων που είμαστε όλοι μαζί αγαπημένοι και ελπίζουμε στον Παπαδήμο ότι θα λύσει τα προβλήματα και χαιρόμαστε και όλοι πληρώνουμε ισομερός, ισονομία και τα γνωστά σε αυτή την πολύ ωραία παρέα. Κάποιος δεν περνάει καλά για την ακρίβεια, κάποιος, ένας και μόνο αυτός, έχει χάσει τη δουλειά του. Στην Ελλάδα δεν έχουμε συνηθίσει τους πρωθυπουργούς ή τους πολιτικούς, τους υπουργούς, τους πρωθυπουργούς, οι οποίοι βγαίνουν και λένε «Κύριε, έκανα λάθος». Mm-hmm. Δεν είναι τραγικό, όλοι κάνουμε λάθη στη δουλειά μας. Θα μου πεις όταν ένα λάθος πήγαν να μας διώξουν από την Ευρώπη, αλλά άντε να το πω εγώ ήταν λάθος. Να βγει να πει «Κύριε, το μέτρησα λάθος». Ο πρωθυπουργός δεν το είπε. Εγώ ακόμα περιμένω από το στόμα του πρωθυπουργού μία εξήγηση και μία συγγνώμη για αυτό που έγινε και που του στήχησε, του ιδίου του στήχησε. Του ιδίου έχασε τη δουλειά του γι' αυτό πράγμα. Έχασε τη δουλειά του γι' αυτό πράγμα. Έχασε τη δουλειά του γι' αυτό πράγμα. Βράχνησε και η Αλίκη με αυτό που άκουσε. Έχασε τη δουλειά του ο Γιώργος Παπανδρέου από δική του βλακεία. Την έχασε τη δουλειά του, εμείς όλοι τον θέλαμε. Τον είχαμε επιλέξει ότι είναι ο άξιος, ο αξιότερος όλων των Ελλήνων να κάνει αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά. Την έκανε μια χαρά. Κάποιοι είναι ευχαριστημένοι με τον Γιώργο στο εξωτερικό, αλλά προς το τέλος δεν τους άρεσε ούτε και, δεν άρεσε ούτε και σε αυτούς. Και συνεχίσαν από εκεί και πέρα. Η ναυτιλία, κομβικό κομμάτι στην ελληνική οικονομία, είναι στα χέρια του Άδωνη. Τι παραπάνω να πούμε εμείς, τι παραπάνω να πει οποιοδήποτε. Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε. Ο τόπος δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο. Όσα έρθουν και όσα πάνε. Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε. Μπράβο, μπρο. Και του κεφαλιού σου κάνε. Και βεβαίως ο χώρος ναυτιλίας, τον τομέα της οποίας έχω αναλάβει την ευθύνη, μπορεί να είναι η αιχμή του δόρατος για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Μπράβο, μπρο. Πριν η νιώτη σου να φύγει. Μπράβο, μπρο. Η ζωή μας είναι λίγη. Μπορεί να είναι η αιχμή του δόρατος για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Την οποία αιχμή την έχει, την κρατάει και θα είναι υπεύθυνος ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτά που είπε ο Άδωνης και με αυτά που υπάρχουν στο μυαλό του, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας περνάει μέσα από τον ίδιο. Περιμέναμε ότι θα έρθει άλλος ένας σωτήρας για να σώσει την οικονομία, αλλά ότι θα ήταν ο Άδωνης αυτός. Μας ήρθαν μαζεμένα τις τελευταίες μέρες. Δίπλα στον Άδωνη, όταν τα έλεγε αυτά, στεκόταν ο προϊστάμενός του υπουργός, σοσιαλιστής, πολύ σοσιαλιστής όμως, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε αυτή την κατεύθυνση θα δώσω όλη μου τη δυνάμει. Και θέλω να το πω αυτό, ήθελα να ακουστεί, ότι αισθάνομαι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο αίσθημα ασφάλεια, κύριε Υπουργέ, που είστε εσείς προϊστάμενος του Υπουργείου. Αισθάνομαι πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλο αίσθημα ασφάλειας, κύριε Υπουργέ, που είστε εσείς προϊστάμενος του Υπουργείου. Είμαι παιδί της παραγωγής και της δημιουργίας. Είπε ο Χρυσοχοΐδης μόλις του παυτού Άδωνης, όχι δεν το είπα, αλλά θα μπορούσε να το είχε πει, το λέμε με την πρώτη ευκαιρία, ότι είναι παιδί, τι παιδί που έλεγε και ο Παπαγιαννόπουλος, της παραγωγής και της δημιουργίας, με τον Άδωνη υφιστάμενο. Μεγάλες δόξες και για την ελληνική ναυτιλία. Ο Άγιος Νικόλαος πρέπει να νιώθει υπερήφανος. Συνεχίζει την ομιλία του ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αρχηγός ναι της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια κυβέρνηση την οποία στηρίζει ο ίδιος, έχει 6 στελέχη, 2 από αυτά είναι τη βασική του αντιπρόεδρη και θα μιλάει προφανώς, προσπαθεί να πείσει κάποιους βουλευτές ότι δεν συγκυβερνούμε. Ενώ όμως συγκυβερνά, το ξέρουμε όλοι, όπως ο Γιώργος προσπαθούσε να μας πείσει τον προηγούμενο καιρό για διάφορα πράγματα, έτσι και ο Αντώνης, υποψήφιος πρωθυπουργός, προσπαθεί και αυτός να μας πείσει για διάφορα πράγματα. Ο σουρεαλισμός δεν έχει σταματήσει ποτέ. Εμείς όμως εδώ θα τον ακούσουμε τώρα, γιατί προχθές έκανε μια δήλωση έξω από την. Στη Συγκρού, έξω από τα γραφεία, ότι δεν είναι οι απόψεις που κάμισα για να τα αλλάζουμε. Ψέματα, αυτό σας έδειξαν τα στημένα μέσα ενημέρωσης. Η αλήθεια ακούγεται τώρα εδώ. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε ότι δεν έχει κάνει ποτέ κόμμα αντιπολίτευσης να αλλάξει κουκάμισα στο μέσο της τετραετίας. Μπράβο, μπρος, και μη σε νοιάζει, τη ζωή μας όλα αλλάζει. Δεν υπόσχομαι τίποτα. Και δεν ξέρεις τι θα βγάλει απ' τη μια στιγμή στην άλλη. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε ότι δεν έχει κάνει ποτέ κόμμα αντιπολίτευσης να αλλάξει κουκάμισα στο μέσο της τετραετίας. Καλά το έκανε αυτό. Μπορεί ένα πουκάμισο, όσο για ένα πουκάμισο όπως λέμε, μπορεί να το αλλάξει άνετα η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι η αντιπολίτευση στον εαυτό της και στον εαυτό της και στους άλλους που είναι μαζί, αλλά διαφωνεί κτλ. Κτλ. Ο σουρεαλισμός πήγε και στο αποκεί στρατόπεδο. Δεν ξέρω αν γι' αυτό είναι υπεύθυνος ο Γιώργος, αλλά Έχει συμβεί, χωρίς βέβαια να το θέλει ο Γιώργος. Ο Αντώνης, στο τέλος του μίνι διαγγέλματος, έκανε μια βαρισίμαντη δήλωση. Σας κοιτάω όμως στα μάτια, όλους σας. Και σας λέω, η πατρίδα δεν είναι μια εύκολη κουβέντα. Είναι μια δύσκολη υπόθεση. Και ένα βαρύ χρέος. Είναι το μόνο χρέος που δεν θέλεις ποτέ να ξεχρεώσεις. Μόνο να το γαμίσεις. Σας κοιτάω όμως στα μάτια. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και... Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χάζουν... Είναι λάθος χρόνος. Να δεις που μας είπανε έτσι, πρέπει να λέει ο Άδωνης, τέλος πάντων, δεν το έχουν πει. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν και άλλα πολύ ωραία έχουν να συμβούν βέβαια. Δεν μας αφήνει η χώρα και να θέλει κάποιος να πει θα αράξω με αυτόν τον καιρό, να κάτσω λίγο, όχι τίποτα. Υπάρχουν όλα αυτά που γίνονται, σχηματίζονται τα σχήματα, εκφράζεται και ο κόσμος. Εμείς είμαστε το 25% που όχι μόνο δεν μας αρέσει αυτή η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν ελπίζουμε, όχι μόνο δεν χαιρόμαστε. Είμαστε και περισσότερο ανήσυχοι, είμαστε κατά 75% ανήσυχοι από ότι είμαστε με την προηγούμενη που ήταν εγκληματική κυβέρνηση. Κατά των Ελλήνων πολιτών, κατά του ελληνικού λαού, με αυτήν εδώ είναι σίγουρο θα γίνουν τα χειρότερα. Απλά να θυμόσαστε τα ποσοστά αυτά, τα οποία είναι αληθινά, διότι ο κόσμος, βέβαια μετά από τον Γιώργο και μια καρέκλα να βάζε στη θέση του Πρωθυπουργού, όλοι θα ελπίζαμε στην καρέκλα. Είναι λογικό μετά από αυτά που είχαν γίνει. Αλλά θα θυμόσαστε, αυτό είναι το μόνο μας αίτημα, τι ακριβώς πιστεύατε, για να μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση λογικών ανθρώπων. Κατά τα άλλα, εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο, από το Real FM. Έχουμε και Παπαδήμο, έχουμε και Σαμαρά, ό,τι θέλετε έχουμε. Και έχουμε και τηλέφωνο 211-208-200. Επικοινωνείτε με τον Αποστόλη. Τα υπόλοιπα θα σας τα πούμε μετά. Ο κύριος Παπανδρέου έχει κάνει τα τελευταία χρόνια μια τεράστια προσπάθεια. Βέβαια. Για τη σταθεροποίηση της οικονομίας, τη δημοσιονομική εξυγένση. Και θέλουμε όλοι να τον ευχαριστήσουμε για το έργο του. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Πατρίδα είναι το μόνο χρέος που δεν θέλεις ποτέ να ξεχρεώσεις. Μόνο να το γαμίσεις. Ο Μπουμπούκος, ο γραφικός, τι κάνει? Ή θα αντιδράσουμε τώρα ή χαθήκαμε. Ήταν... Ή επιτάσσαμε τη φίλη. Εδώ θα πέσουν κορμιά. Τέρμα. Όλα τρεφτε πάνω. Και οι άλλοι εντόπιοι θεοί. Κάντε μου τη χάρη να είμαι ωραίος στην ψυχή. Μπουμπούκο, η κρεμάλα σε περιμένει από τον κυρίαρχο λαό. Συγχαρητήρια. Μπουμπούκο. Τράβα μπρος. Κι όσα έρθουν κι όσα πάνε. Μπουμπούκο. Τράβα μπρος. Αχ, και του κεφαλιού σου κάνε. Μπουμπούκο. Τράβα μπρος. Μα πριν νιώθει σου να φύγει. Τράβα μπρος. Η ζωή μας είναι λίγη. Αυτή είναι η Ελλάς. Ο Μπουμπούκος στο ναυτικό, λοιπόν, νομίζω όλοι χαιρόμαστε γι' αυτό. Χαιρόμαστε και για τα υπόλοιπα και προσπαθούν να μην ξεχάσουμε τα υπόλοιπα. Γι' αυτό τον βάλανε εκεί τον Άδωνη, για να μας αποπροσανατολίσουν. Στα πλοία από εδώ και πέρα, θα μπορεί να μην κυκλοφορούν πολλά από αυτά, να μην μπλέουν για την ακρίβεια, αλλά όταν θα ξεκινήσουν, ξέρετε που υπάρχουν ανακοινώσεις στα πλοία. Έχετε ταξιδέψει όλοι, μες στα ταξίδια μας και μες στις διακοπές. Υπάρχουν ανακοινώσεις από τα πλοία για να φάτε, για την επίδειξη των σωστικών εκεί μέσων και όλα τα υπόλοιπα. Αλλάζουν αυτά που ξέρατε, από εδώ και πέρα έχουμε άλλου τύπου ανακοινώσεις μέσα στα πλοία. Προσφορά της σημερινής ημέρας, η μεγάλη προσφορά αυτής της εβδομάδος, οι 10 αυτοί τόμοι, προσέξτε, δεν θα τους ξαναβρείτε σε αυτή τη τιμή ποτέ, εάν δεν προλάβετε σήμερα να σηκώσετε ακουστικό και να παραγγείλετε την εγκυκλοπαίδεια «Οι αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού» μόνο με 130 ευρώ. Έχει να παίξει τηλεπόληση μέσα στα πλοία. Πάμε πάλι κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να ακούσουμε τι λέει εκεί ο πρόεδρος και μη συγκυβερνήτης Αντώνης Σαμαράς. Στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν είναι προθάλαμος κυβερνητικών συνεργασιών ερήμην του ελληνικού λαού. Όσοι λοιπόν ζητούν να διευρυνθεί είτε το περιεχόμενο της αποστολής της, είτε η χρονική διάρκεια της, δημιουργούν πρόβλημα στον ίδιο τον νέο Πρωθυπουργό. Η λύση που συμφωνήσαμε εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και κανενός άλλου, και να είμαστε εξηγημένοι από την αρχή. Κάποιοι άλλοι υπονόησαν ότι εγκαταλείψαμε την αντίθεσή μας στην πολιτική του μνημονίου. Αυτό είναι το πιο ανόητο και το πιο κακόπιστο απ' όλα. Και το πιο εύκολο βέβαια να απαντηθεί. Και έχω δώσει ήδη την πρώτη απάντηση. Η κριτική μας για την πολιτική που εφαρμόστηκε ως τώρα παραμένει ισχυρή. Και απόψεις δεν είναι πουκάμισα για να τις αλλάζεις. Η κριτική μας γίνεται ακόμα ισχυρότερη γιατί έχει πλήρως επαληθευθεί. Ό,τι προβλέψαμε έγινε. Δυστυχώς έγινε. Αλλά το είχαμε προβλέψει. Η ύφεση που δημιουργήθηκε εξουδετέρωσε τις προσπάθειες για τη μείωση του ελλείμματος και εκτόξευσε το χρέος πέρα από κάθε πρόβλεψη. Αν έγινε αναπόφευκτο, όπως είπα πολλές φορές, το κούρεμα κατά 50% είναι ακριβώς γιατί απέτυχε η ως τώρα πολιτική και έπεσαν έξω όλες οι υποθέσεις στις οποίες στηρίχθηκε και όλες οι προβλέψεις τις οποίες έκανε. Και να θέλαμε να εγκαταλείψουμε την κριτική μας αυτή δεν θα μπορούσαμε. Γιατί τώρα άλλωστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την υιοθετούν και πολλοί από όσους μας επέκριναν πριν 1,5 χρόνο. Και μέσα και έξω από την Ελλάδα. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία διάθεση να εγκαταλείψουμε την κριτική μας, πολύ περισσότερο όταν την επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσματα του φετινού προϋπολογισμού. Θα ήθελα μόνο δύο αριθμούς να σας πω. Τα δημόσια έσοδα δεκαμήνου φέτος είναι μειωμένα κατά 4,4%. Ενώ προβλεπόταν για όλο το έτος αύξηση κατά 8,5% αρχικά και κατά 1% μετά το μεσοπρόθεσμο. Και η κατάσταση όσο πάει επιδεινώνεται. Μόνο τον Οκτώβριο τα δημόσια έσοδα ήταν μειωμένα κατά 7% περίπου σε σχέση με πέρσι, τον αντίστοιχο Οκτώβριο, τον ίδιο μήνα. Ακόμα αρχικά προβλεπόταν ότι το έλλειμμα για ολόκληρη τη φετινή χρονιά, το έλλειμμα για το οποίο γίνεται και όλη φασαρία, θα μειωθεί κατά 4%. Και όπως προκύπτει το πρώτο ενιάμινο, το έλλειμμα όχι μόνο δεν μειώθηκε 4%, αυξήθηκε κατά 15%. Σωστά αυτά τα νούμερα που λέει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα όμως που ο στενός του συνεργάτη, σύμβουλός του, ο κύριος Μουρμούρας, είναι στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, φαντάζομαι, θα λυθούν όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, θα δοθεί μια μάχη από τον κύριο Σαμαρά, που πολύ καλά κάνει και κάνει αυτές τις διαπιστώσεις, να αντιμετωπιστεί το θέμα. Γι' αυτό άλλωστε έχει βάλει σε κομβικό θέμα τον πολύ στενό του συνεργάτη, τον κύριο Μουρμούρα. Αυτόν τον παραλογισμό τον ζούμε όλοι εμείς τώρα και θέλουμε όλοι να έχουμε συγκρατημένα τα νεύρα, τη σύνεση, τη λογική και να τους αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Όλους αυτούς. Μέχρι τώρα είχαμε τους μισούς, τώρα μπήκαν και οι υπόλοιποι με τη βούλα βέβαια. Δεν θα το κάνουμε, δεν θα παίξουμε σε αυτή την τρέλα. Ελληνοφρένια λεγόμαστε, αλλά δεν πρόκειται να γίνουμε. Θα κρατήσουμε εδώ επάλξεις, πώς το λένε, μετερίζια και όλα τα υπόλοιπα. Βοηθός μας, ο λαός. Αποστόλη. Έλα. Θα σε πάρει τηλέφωνο μια κοπέλα και θα ζητήσει το Φάνη. Το Φάνη. Το Φάνη, ναι. Έχει γενέθλια. Ο Φάνης. Ο Φάνης. Ναι. Είναι ευρωστή, μπαίνει στα 30, είναι άνεργη, την ταΐζουν ακόμα οι γονείς της. Ο Φάνης όλα αυτά. Είναι τρελή ο Φάνης, δεν έχω πρόβλημα. Πηγαίνετε σαν τρελή. Ο Φάνης. Πολύ να τη πει παρά. Πού να μου χαθεί τελειωμένες όλες. Να πάει να δηλωθεί, πες του. Γεια σου, Αποστόλη μου, τι κάνεις. Γεια σου, Θεία. Καλά. Καλά. Λοιπόν, ψάχνετε λάθος πρωθυπουργό. Τον βρήκαμε τώρα, τον ψάχνουμε τώρα, πάει, βρέθηκε. Όχι, δεν τον έχετε βρει ακόμη. Τη γυναίκα πρέπει να είναι. Α. Η Ντόρα. Και το λέμε γυναίκα. Εντάξει, η Ντόρα. Ναι, γυναίκα πρέπει να βρούμε. Τι μόνο γι' αυτό, δύο καλά. Χιουμοράκι. Δύο καλά. Ότι συνδυάζει και τη γυναίκα και το και Βίκτορ και Βικτόρια. Μόλις θα βγει η Ντόρα πρωθυπουργό, θα πεθάνει ο Μητσοτάκη και θα σωθεί η χώρα από την καρδιά του. Ντροπή τέτοιε κουβέντε, ντροπή. Μα έτσι είναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όμως ήθελα να σου πω με τον Παπούλια. Ναι. Τόσες επισκέψεις, ρε παιδάκι μου. Πάει ο Γιώργος όποτε του καπνίσει. Αυτός ο παππούλιας είναι πάντα εκεί. Άντε ντε. Δηλαδή, όποτε χτυπάει ο άλλος ο μαλάκας ένα κουδούνι, ο άλλος βρίσκεται πάντα από μέσα να ανοίξει. Άντε ντε. Τι διάλογο, άλλες δουλειές δεν έχουνε. Δεν έχουνε, όχι, φαίνεται. Ναι, έχει ένα πολίτευμα να ρυθμίσει. Πολύ, πολύ, πολύ. Πάρα πολύ, πολίτευμα. Ναι, δηλαδή, αυτό το είναι πολίτευμα. Πάρα αυτό έχει, αυτό ο παππούλιας έγινε να το κάνει ρύθμιση αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, εγώ εμένα στην σπουδάκρισε προχθές. Τόσες επισκέψεις εν τω μεταξύ, ούτε στη γιαγιά σου την άρρωστη δεν πας. Ακριβώς, δάκρυσε προχθές ο καημένος, λέγε την. Πήγαινε ο Γιώργος κάθε τόσο στον πατέρα του στο Ωνάσιο, ούτε εκεί, στον παππούλια πιο συχνά πάει. Είμαι ο Σιμεών από την Πάτρα. Μένω σε μία μπαράκα στην Αγιά στην Πάτρα, πιο πέρα από την κοινότητα της Παραγαγικής. Μία επί τρία με τσίγκους. Μου ήρθε να πληρώσω χαράτσι τη ΔΕΗ 300 ευρώ. Είμαι ψυχοπαθής και παίρνω από την Πρόνοια 400 ευρώ. Σώπα καλέ που είσαι ψυχοπαθής. Τώρα τι κουβέντες είναι αυτές, είναι λίγο τραβηγμένο. Πώς θα τα πληρώσω, τώρα να μου κόψουν το ρεύμα. Μία τηλεόραση έχω και μία λάμπα. Και να στο κόψουν τι θα χάσει. Θα χάσει να βλέπει την τρέμη που αγωνιά να τηρηθεί το Σύνταγμα. Η παράτα μας. Και εκείνη την κολοπιλάλα για τον Παπαδήμο. Τι δεν θα δεις. Ρε τι, αυτή με τη φορά που πήραν, άνοιξαν όλα τα επαγγέλματα, άνοιξαν και το επάγγελμα του Πρωθυπουργού. Ρε φίλε, μπράβο, ωραίος και πρωτότυπος μετά από 10 μέρες, καλώς. Είδες. Να σε καλά. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Εγώ παρόλα που είμαι νεοδημοκράτης με κομματική ταυτότητα, παρακολούθησα και λένε ότι προορίζει το Αβραμόπουλος για το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Ναι, το άκουσα αυτό για το Αμήνης, το άκουσα. Ακούγεται, λέει, θα βάλει κάγκελα στις Σκοπιές γύρω-γύρω. Μη φουντάρουν οι φαντάροι, δεν ξέρω γιατί, για ασφάλεια. Τέτοιο κολολαό που είμαστε που τον ψηφίζει ο κόσμος. Να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητα πάνω. Τι θα βρει αυτός. Καλά, να σου πω κάτι. Τι? Από των συνθήκων θέλω να πω κάτι πρωτότυπο. Τι? Είσαι έτοιμος, κάθεσαι. Για πες. Περίμενε, ρε, το ξέχασα. Άντε, ρε, παιδάκι, τώρα γι' αυτό το πήρες και το ξέχασε. Ένα πράγμα έχεις στο μυαλό σου να έχεις. Ναι, έλα, το ξέχασα γιατί μου ήρθε και ένα mail τώρα. Ναι, ποιος είναι. Θα σε πάρω άλλη φορά τώρα. Το... Ναι, ναι, σίγουρα. Έλα, γεια. Έλα. Ναι. Το εγχειρίδιο έφτασε το Μάνιο, αλλά από το φυτώριο της Ουάσιγκτον. Πώς περιποιούμαστε αυτή τη γλάστρα τώρα, γιατί η άλλη μας μαράθηκε στα δύο χρόνια. Αντιποτίζει ο Καρατζαφέρης. Έλα, ρε. Έλα. Λοιπόν, και εκεί που λέγαμε ότι το κουκουέ θα γίνει επιτέλους εξωματική αντιπολίτευση, όχι ότι μας καίγεται καρφάκι, έτσι για να γουστάρουμε για τα κεράσματα στα καφενεία. Τι βρήκε τη λαμογιά ο Αντωνάκης. Άκου τι σκεφτήκανε, ρε, τα ζώα. Λέει, ένα κόμμα λέει στηρίζει μια κυβέρνηση, ναι, μόνο αν ένας τουλάχιστον βουλευτής του συμμετέχει σε αυτήν. Ο Σαμαράκος, λοιπόν, παρόλο που δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και πολλά στελέχη του έχουν υπουργεία, παραμένει αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, γιατί λέει είναι εξοκοινοβουλευτικά στελέχη. Το Μέγκα, γιατί δεν ξεσηκώνεται τώρα να πει ότι είναι αντισυνταγματικό αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Μάλλον θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Υποθέτω. Μάλλον βιάστηκα. Ο Αβραμόπουλος λέει γι' αυτό παρετήθηκε. Ρε εσύ, τον έχουν βγάλει έξω και θα μας σκίσουν στο πίδημα. Η χαρά του Γκέτσι μιλάμε. Μακάρι. Έλα, το θυμήθηκα. Έλα ρε παιδί μου, τι ήτανε. Γιατί σε η αλήθεια με στην ψεύτια. Την έχεις, ρε, μην με κόβεις. Δεν τα ξέρω καλά, είναι μετά από δύο εβδομάδες αυτό, δεν το έχω μάθει. Α, εντάξει, τότε θα σε πάρω την άλλη Παρασκευή. Κάθε εβδομάδα μου έρχονται οι στίχοι, καταλαβες. Τη εβδομάδα. Το update, ναι, τη εβδομάδα. Καλά, έχετε τρομερή οργάνωση, ε. Καλά, ναι. Ο Παπαδήμος είναι και σε εσάς. Ο κύριος Παπανδρέου έχει κάνει τα τελευταία χρόνια μια τεράστια προσπάθεια. Βέβαια. Για τη σταθεροποίηση της οικονομίας, τη δημοσιονομική εξυγένση. Και θέλουμε όλοι να τον ευχαριστήσουμε για το έργο του. Σε ευχαριστώ, Βανίγερ. Επειδή δεν έχουμε μάθει ακόμα τη φωνή του νέου μας πρωθυπουργού, είναι ο κύριος Παπαδήμος αυτός, ο νέος πρωθυπουργός της Ελλάδας από προχθές, μιας πολύ ωραίας κυβέρνησης. Συμμετέχουν η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα. Κανονικά, για το καλό της χώρας. Στο κομμάτι που ακούσαμε πριν του Αντώνη Σαμαρά live από την αίθουσα της Γερουσίας στη Βουλή, είπε και το αστείο, το χιούμορο Σαμαρά, στο όχι πρόχειρο. Η λύση, λέει, που συμφωνήσαμε, εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερη ατάκα από αυτήν. Ξανοιχτείτε, νιώστε άνετα, νιώστε ευτυχισμένοι. Η λύση που ο Σαμαράς συμφώνησε, χωρίς όμως να συμφωνεί πολύ και με αυτή τη λύση, γιατί αμέσως μετά άρχισε να λέει τα δικά του, έχει κολυμπήσει κι αυτός και κολυμπάει σε ένα κικαιώνα αντιφάσεων. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Όποιος δεν έχει καθαρή στάση, άποψη, τα βρίσκει αυτά μπροστά του. Αλλά κάτι άλλο θα βρεθεί όμως στις εσωκομματικές δημοκρατικές διαδικασίες, να μπαλωθούν τα προηγούμενα και να προχωρήσουμε παραπέρα. Έγιναν και οι αναλήψεις των νέων υπουργών, εκεί των καθηκόντων, οι παραλαβές, παραδόσεις. Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει. Υπουργός Εξωτερικών είναι το ίδιο πρόσωπο, ο κύριος Σταύρος Δήμας, παρέλαβε από τον κύριο Σταύρο Λαμπρινίδη. Και τι βρήκε να πει ο νέος Υπουργός Εξωτερικών. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι, πραγματικά συμφωνώ με αυτό που είπε στην αρχή ο Σταύρος, ότι για κάθε Έλληνα θα έλεγα είναι εξαιρετική τιμή να προείσθεται αυτού του Υπουργείου. Και εγώ θυμάμαι πάντοτε όταν ερχόμουν στο Υπουργείο παλαιότερα, γιατί θα θυμόσαστε ότι είχα πάντοτε τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και έτσι ήμουν σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο αυτό. Θυμάμαι τον πίνακα του Χαριλάου Τρικούπη στο γραφείο του Υπουργού και δεν σας κρύβω ότι έλεγα ότι θα είμαι από κάτω από τον Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό ήταν το όνειρο ενός σοβαρού πολιτικού, να κάτσει κάτω από τον πίνακα, μάλιστα του Χαρίλαου Τρικούπη, ο οποίος είναι ο πρώτος πρωθυπουργός, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με μια κραυγαλαία χρεοκοπία. Το είχε πει και όλο αυτό το άνθρωπος. Δυστυχώς επτοχεύσαμε να αποδίδει τη φράση σε αυτόν. Το όνειρο του κυρίου Δήμα ήταν να κάτσει κάτω από αυτό το πορτρέτο. Τόσα πορτρέτα έχει στην παράταξη. Του Καραμαλή, του άλλου του Καραμαλή, του Αβέροφ, ποιον άλλον έχουν, του Ράλι. Του Σαμαρά τώρα, ήθελε να κάτσει κάτω από τον πρωθυπουργό της χρεοκοπίας, κάτι πρέπει να σημαίνει αυτό, αλλά το ξεπεράσαμε στο ζάπινγκ πάνω, στην ένταση των δημοσιογράφων, πέσαμε στο Μέγκα, είναι ο Χασαπόπουλος λέει τα δικά του, δίπλα η Μαρία Σπυράκη που καλύπτει τη Νέα Δημοκρατία, μιλάει ο Χασαπόπουλος, μας ενημερώνει, η Σπυράκη δεν ξέρει ότι είναι ανοιχτό το μικροφωνό της και ακούμε τι λέει και η Σπυράκη με κάποιο τηλέφωνο που έχει. Και επίσης θέλω να σου πω για δύο πρόσωπα. Ένα είναι ο κύριος Λαμπρινίδης, ο οποίος με την υπουργοποίηση του κυρίου Τσίμα δεν θα είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου είναι αναπληρώτρια του κυρίου Τσίμα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ποιος είναι? Και μπορούμε να κλείσουμε Πάκαλος, το μικρόφωνο της Μαρέτης Σπυράκη, γιατί προφανώς προσπαθεί να επικοινωνήσει με κάποιον. Ναι. Γιατί? Και ο κύριος Πάγκαλος, να σας πω ότι επιμένουν. Μαρία, Μαρία, αν έχεις την καλοσύνη, ακούγονται οι συνομιλίες σου από το μικρόφωνο. Ναι, βεβαίως. Τώρα εκεί έπαιζαν ονόματα, ήταν πριν ανακοινωθεί ο ανασχηματισμός. Κάποιον της είπανε ότι θα γίνει και αυτός υπουργός και σοκαρίστηκε. Σπυράκη, λέει πλάκα μου κάνετε κτλ. Κτλ. Δεν ξέρουμε για ποιον ήταν το σοκ. Δεν, ούτε μπορούμε να φανταστούμε, δεν τα ξέρουμε αυτά τα νεοδημοκρατικά. Καταγράψαμε τη στιγμή και την ένταση της δουλειάς κυρίως και το μοιραστήκαμε μαζί σας. Καστανίδης βγαίνει και κάνει κάτι δηλώσεις από προχτές που έφυγε και μετά από την τεράστια γκάφα του δημοψηφίσματος. Μόνο γι' αυτό δεν λέει, για όλα τα άλλα λέει. Εμφανίζεται τώρα και πολύ φιλολαϊκός και ότι έχει εμπιστοσύνη στη γνώμη του ελληνικού λαού. Υπενθυμίζω, για να εξηγήσω γιατί είμαι απελευθερωμένος, ότι είχα προτείνει πρώτος. Μπράβο! Από το καλοκαίρι του 2010 συνεχώς την νομιμοποίηση της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ μετά την εφαρμογή ή κατά την εφαρμογή του μνημονίου. Διατύπωσα πολλές φορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο Υπουργικό Συμβούλιο ευθέως την γνώμη μου ότι θα έπρεπε να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στην κατανομή των βαρών της κρίσης χωρίς ισοπαίδωση των εισοδημάτων και με προσοχή στους ασθενέστερους. Μπράβο! Τώρα απελευθερωμένος από τις δεσμεύσεις της κυβερνητικής μου ιδιότητας θα προσπαθήσω να συμβάλλω στην διαμόρφωση της αναγκαίας πολιτικής για τη χώρα, να συμβάλλω επίσης στην αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού και ιδιαίτερα στην ανασύνθεση της κεντροαριστεράς. Πάρα πολλά για έναν τόσο επιτυχημένο είναι όλα αυτά. Και να δείξει ενδιαφέρον για τους ασθενέστερους και να αναμορφώσει το πολιτικό σκηνικό και να συμβάλλει κυρίως στην, πώς το είπα, αναμόρφωση και εκεί της κεντροαριστεράς. Πάρα πολλά για ένα τόσο μεγάλο κεφάλαιο όπως είναι ο Χάρης Καστανίδης. Αυτή η κυβέρνηση θα τα πάει πολύ καλά. Αλλά αν δεν τα πάει, έχει εγγυητή από πάνω, έχει άνθρωπο που θα ελέγχει το τι γίνεται και ξέρετε όλοι ποιος είναι. Κατά τη μια φορά, εγώ είμαι διατεθειμένος να δώσω όλες μου τις δυνάμεις χωρίς να λογαριάσω ούτε στιγμή το πολιτικό κόστος. Κύριε Υπουργέ, να κοίταξε. Ανατρίχιασε. Ή τον κόπο, τον φυσικό κόπο, για να επιτύχει αυτή η προσπάθεια. Μπράβο! Επομένως, αν δω τέτοια κίνηση σαν αυτή που λέτε, ότι κάποιος κοιτάει το τομάρι του ή την κομματική του παράταξη και μόνο και δεν κοιτάει το εθνικό συμφέρον, εκεί θα επέλθω. Θα καταδικάσω και θα χαρακτηρίσω αυτό που το κάνει. Θα το δημοσιοποιήσετε. Και θα το δημοσιοποιήσω. Μπράβο! Διότι περιθώρια για υποκρισίες και αποκρύψεις δεν έχουμε πια. Όλα είναι στο φως. Ανατρίχιασε. Συνεχίζω τους δόμους. Ορθοδόξων βίος και πολιτισμός. Θα δείξω να δύο σημεία και πάμε παρακάτω. 2, 10, 38, 15.000 γίνεται χαμός στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δείξτε και τους 8 τόμους. Και οι 8 τόμοι, 8 ευρώ ο ένας, 64 ευρώ, 2, 10, 38, 15.000, 6, 9, 14, 14, 25, 55, με ένα απλό τηλεφώνημα. Τώρα θα πουλάει μόνο ο αδερφός ο άλλος. Θυσιάζει την επιχείρησή του, την ατομική, για το καλό της πατρίδας. Εκτός αν από το Υπουργείο, δείτε αλλαγμένο το σκηνικό τα μεσημέρια, πάει να πει ότι από το Υπουργείο έχει βγάλει εκεί στο λιμάνι και πουλάει διάφορα. Κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος, γιατί έχουμε και το τρίτο μέρος του λαού. Στην ρύθμιση, το δεύτερο βέβαια για σήμερα, στη ρύθμιση του ήχου, μας έφαγε ο Σαμάρας. Στη ρύθμιση ήταν ο Μάριος Καγής. Στο site το επίσημο ελληνοφρένια.net, μεταξύ άλλων, ο μουσαφίρης αυτής της εβδομάδας είναι ο σκηνοθέτης, ο Θοδωρός Τερζόπουλος, και με πολύ μεγάλη χαρά έχουμε την δική του άποψη για όλα αυτά που γίνονται. Τα υπόλοιπα στο μαγκαζίνο, διότι είναι συνέχεια όλων αυτών που συμβαίνουν, και εμείς θα τα πούμε βεβαίως αύριο. Γεια σας. Αμάν, κύριε Αποστόλη, γεια σου. Yeah. Τρόμαξα να σε βρω. Από τότε που έφυγες από το Skype, δεν ήξερα πού να σας βρω. Σήμερα μας βρήκατε. Και σήμερα σας βρήκα, ναι, σήμερα σας βρήκα. Καλώς ήρθατε, καλή οργά. Και εγώ καλά, για να μπορέσω να ρωτήσω. Και σας βρήκα σήμερα. Πού ρωτήσατε? Ρώτησα εδώ στη γειτονιά, στο Ψιλικατζίδικο. Βγήκατε στη γειτονιά και μας ζητάγατε. Ναι. Λέω, πού είναι η Ελενοφρένια? Λέει, έφυγε, πήγε, λέει, στο Real FM. Και πήρα μετά το 1888 και μου είπαν τον αριθμό. Ναι, μα τυχαίο, δεν νομίζω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τώρα θα σας ακούω συνέχεια. Τώρα το Γιώργο βέβαια του ήρθε μπούμεραγκ αυτό που έκανε, αλλά καλά, καλύτερα. Αποστολή. Έλα. Ο υπερθετικός του μ***α, ξέρεις ποιος είναι? Τριμ***ας. Όχι, Γιώργος. Αποστολή. Έλα. Χάθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία από τα Μητσοπακοτίγανα να φύγει ο... Μη βιάζεσαι, μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι, έχουμε ακόμα μεταβατικές κυβερνήσεις να δούμε. Έχουμε, να προλάβουμε. Δεν θα μπει σε αυτή, θα μπει στην επόμενη και. Να τη δει να κυβερνάει το μουρόχαυλο ελληνικό λαό. Να φύγει ήσυχος δηλαδή. Αυτή η φοράδα. Καλησπέρα. Γεια σας. Από εταιρεία επικοινωνίας Accession θα ήθελα να συνδεθώ με την κυρία Ντίνα. Ποια Ντίνα? Την πούτα μου την καραμπίνα. Στην έφερα από την μ***α. Θα σου τόλει. Να σου πω τώρα ότι ενώθηκε όλη δεξιά τώρα. Είναι τυχαίο. Τι όλη δεξιά, ο Γιώργος είναι στη δεξιά. Τι που είναι. Ένα κομμάτι της αριστεράς ενώθηκε με τη δεξιά. Αυτό είναι το πιο σωστό. Όχι, Μήπως έπιασε κρύος υδρότας με την άνοδο της αριστεράς. Έλα, γεια. Το βγάζω, μην έγινε, να είσαι καλά. Κάνεις λογοκρισία, το ξέρεις. Όχι, δεν το ξέρω, σαν περίμενα. Αποστολή. Έλα. Δεν φτάνει ρε το μαλάκα που πληρώνουμε τον ίδιο, πληρώνουμε και το μαλάκα που γράφει λόγο στον γαμό το σόι τους, να πούμε. Γεια χαρά. Γεια σου. Έχω άλλον Λουκά να βάλουμε. Λουκά Βίτρα, ρε. Ποιον? Το Λουκά, το Βίτρα. Μήπως να βάλουμε το Λουκά το Μελιτζάνι. Είδες πόσο προφήτης ήμουνα. Το είχα προβλέψει το όνομα Λουκάς 3 μήνες τώρα. Έλα, γεια. Δεν μου λες ρε Αποστόλη, αυτή την κυβέρνηση τώρα πώς θα τη λέμε, πώς την έχουν βαφτίσει? Κυβέρνηση συνένεσης. Κυβέρνηση του μ***ου. Αποστόλη, γεια σου αγόρι μου. Γεια σου. Εδώ μόνο ομφαλοσκοπούμε. Έξω στο Αιγαίο γίνεται τη Σμιβό. Θα έχεις δει τα ειδησιογραφικά. Ναι. Βαίνει η Ρώσικη αρμάδα. Άστε. Η Κύπρος προχωράει και εμείς ακόμα τον απαλό μας. Πέρα από τις μ***ες όλες αυτές. Εντάξει, όλα αυτά είναι τα εθνικοπατριωτικά. Θα μας φάνε, ας μας φάνε. Να σου πω τώρα, να σου πω. Πες το μου. Η ιδέα για τον Πετσάλνικο ποιανού ήτανε? Ξέρασα. Μην το ξαναπείς το όνομα. Δηλαδή, αν δεν παίζει γκομενικό πίσω από αυτό, ποιος ο λόγος να πάει το μυαλό στον Πετσάλνικο? Ξέρασα με αυτό το κολλητήλι. Μόνο έτσι μπορώ να το δικαιολογήσω. Ήθελε να είναι ο Σύπαρος πάλι εκεί στις βρίσκες. Δεν το δικαιολογώ αλλιώς. Το ταγάρι. Μιλάει αγγλικά ο Πετσάλνικος? Μιλάει ελληνικά ο Πετσάλνικος? Μιλάει αγγλικά ο Πετσάλνικος. Μιλάει γερμανικά και λέει γερμανίδα γυναίκα. Ποιος καλό Πετσάλνικος? Έτσι έμαθα ότι γερμανίδα γυναίκα. Πάει με γυναίκες ο Βουκόλος, τον περίμενα μόνο με κατσίκες. Όταν ήταν συμφοιτητές, ο Σαμαράς μαζί με τον Γιωργάκη, δεν βρέθηκε εκεί μια φοιτητριούλα να την πάρουν μαζί, να κάνουν ένα τρίγωνο, μια παρτουζίτα? Τους έχει μείνει αποθυμένο να γα***σουν τώρα την Ελλάδα μαζί. Όταν βάζουμε για πρωθυπουργό κάποιον τραπεζίτη σε μια χρεοκοπημένη χώρα, είναι σαν να βάζουμε έμπορο ναρκωτικών και ευθύνη ένα κέντρο απεξάρτηση. Ναι, σωστό όμως, σωστό, γιατί βάζεις κάποιον που το ξέρει από μέσα. Να σου πω, τώρα στις εκλογές θα μπορώ να λέω το σύνθημα «Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά». Το καλό σε αυτές τις εκλογές είναι ότι θα μπορείς να πας ντυμένος ό,τι θες. Μέσα από όγκρες πέφτει έτσι κι αλλιώς. Να πας ντυμένος καρνάβαλος μέσα, ό,τι θες. Πήγαινε πειρατής, πήγαινε μαρκισία. Αυτό είναι το κορυφαίο. Θα έχουμε ωραίες εικόνες. Okay. Ο Γιώργος, ας πούμε, θα πάει να ψηφίσει ντυμένος σοσιαλιστής τώρα πάλι. Τι θα πουλήσει σε εκλογές? Πρέπει να πουλήσει το σοσιαλισμό. Καμιά λεσβία θα βάλει. Πώς θα βγει? Καμιά λεσβία θα βάλει υποψήφια. Λεσβία δεν ξέρω αν θα βάλει, θα είναι ο ίδιος. Τραβεστή δημοκράτης. Ο κύριος Παπανδρέου έχει κάνει τα τελευταία χρόνια μια τεράστια προσπάθεια. Βέβαια. Για τη σταθεροποίηση της οικονομίας, τη δημοσιονομική εξυγένση. Και θέλουμε όλοι να τον ευχαριστήσουμε για το έργο του. Σε ευχαριστώ, Πανεγύρω.